Leon. Leopold. Ben Pelon ak ben ak papa ñu ñu dem juma ba di julli ci dem pour daari ci sen dal se bir ñu dem daari to da tok se bir na gar gis gay na gay ñew après ñu juk taxaw daari sen gay na rek daari ban don wa Allah akbar rek daani Allah min al prepare kok dan ko rabana milakal de pare ñu ñal oh